अच्छा। तो आचारेण श्लक्षण, आचार श्लक्षण, जिसका आचार अच्छा है, आचार से जो पवित्र है। बस ठीक है, यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोधनी ओ